så se dog på verden rundt omkring dig. Se dig om i solens klare skær. Du vakre, som rørte ingenting dig. Som om I'm